Πίσω λοιπόν στη δεκαετία του 80. Το Living on a Prayer, όπως γνωρίζετε, δεν είναι μόνο το τραγούδι που είναι το τραγούδι υπογραφής για το συγκρότημα των Bon Jovi, που κυριάρχησε για πάρα πολλά χρόνια και κυριαρχεί ακόμα, και ο τύπος αυτός, αλλά ένα τραγούδι που ενώ είχε γίνει 12 φορές πρατινένιο στη δεκαετία του 80, το 86 όταν κυκλοφόρησε, είναι τόσο δημοφιλές ώστε και στην εποχή της ψηφιακής πλατφόρμας έγινε 3 φορές multi-platinum με πάνω από 3 εκατομμύρια ψηφιακές πωλήσεις τα τελευταία 3 χρόνια. Δηλαδή ένα τραγούδι που ενώνει του 86 πουλάει και 30 χρόνια αργότερα. Τώρα πάμε στην συνέχεια για ένα πολύ καλό συγκρότημα που βγήκε στα τέλη της δεκαετίας του 70. Είπαμε αρχίζουμε από το τέλος του 70 και φτάνουμε μέχρι αρχές του 90 σε αυτή την ώρα. Είχα παίξει πριν από μέρες ένα κομμάτι του Pete Shelley, το Homo Sapien, και έτσι θυμήθηκα να φέρω κάποια στιγμή και το πολύ καλό συγκρότημα από όπου ξεκίνησε, τους Buzzcocks. Εκείνο που ίσως δεν ξέρετε για ένα από τα καλύτερα τραγούδια των Buzzcocks, που θα το ακούσουμε σε 2 ερμηνείες τώρα, είναι ότι το συγκρότημα το Νοέμβριο του 77 ήταν κάπου στη Σκωτία, στο Εδιμβούργο. Είχαν κάνει μια συναυλία και μαζεμένοι βλέπανε μια ταινία. την ταινία Guys and Dolls, θρυλική ταινία με τον Μάλλον Μπράντο της δεκαετίας του 50. Και εκεί λοιπόν υπάρχει ένας διάλογος από όπου έκλεψαν τον τίτλο της επιτυχίας αυτής. Εκεί λοιπόν ακούγεται ένας διάλογος στο Guys and Dolls: Have you ever fallen in love with someone you shouldn't have? Η καταπληκτική Buzzcocks είναι αυτή, με τον Pete Shelley που έχει γράψει το κομμάτι. Το τραγούδι το έχει πει σε ένα tribute μια ομάδα τεράστιων καλλιτεχνών όπως Roger Daltrey, Dave Gilmour. Όλοι αυτοί μαζί το είπαν, Robert Plant, σε ένα tribute που είχε γίνει. Και το τραγούδι το ίδιο έγινε επιτυχία ξανά λίγο αργότερα, το 86, όταν το διασκεύασαν και τον έβασαν στα 10 χρόνια οι Fun Young Cannibals. I only hand out you. Το τραγούδι σε αυτή την εκτέλεση ακουγόταν σε μια ταινία ενός βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη. Πριν από το Silence of the Lambs, ο Jonathan Demme είχε κάνει και άλλες ταινίες εκτός από αυτήν. Είχε κάνει το 86 το film Something Wild με τη Melanie Griffith και τον Ray Liotta, και εκεί ακουγόταν το τραγούδι αυτό των Fine Young Cannibals. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Με λένε Ιχίρο και είμαι παντρεμένος με την Κουμίκο 15 χρόνια. Χθες την έπιασα να μαγειρεύει Κιμπιραγκόμπο. Το Κιμπιραγκόμπο είναι κοκκινιστές ρίζες κολιτσίδας και καρότα σε μια γλυκόξινη σάλτσα. Δεν είναι για σένα, μου λέει. Για ποιον είναι, της λέω. Για έναν Έλληνα που θα έρθει από στιγμή σε στιγμή στην Ιαπωνία. Το Γιώργο. Τι να κάνει, τη ρωτάω. Το γύρο του κόσμου, μου απαντάει. Πραγματοποίησε τις αγορές σου με την πιστωτική κάρτα Miles & More World Mastercard της Τράπεζας Πειραιώς από 15 Μαΐου μέχρι και 15 Αυγούστου και ο κόσμος σε περιμένει. Γιατί μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος τυχερός που θα κερδίσει 1.000.000 μίλια για να κάνει ακόμα και το γύρο του κόσμου. Ή ένας από τους 40 τυχερούς που θα κερδίσουν από 150.000 μίλια για να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο. Για τον Έλληνα, Κιμπιραγκόμπο. Εμένα ούτε ένα φύκι δεν μου τη γανίζει. Περισσότερες πληροφορίες στο 18218 ή στο piraeusbank.gr / miles. Τράπεζα Πειραιώς. Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα. Τώρα μια βόλτα στο Golden Hall οδηγεί σε μια ξέχαστη εμπειρία. Στην εμπειρία οδήγησης ενός Volvo. Volvo Experience στο Golden Hall. Τώρα οδηγήστε κάθε μέρα όλα τα νέα μοντέλα Volvo με τους νέους κινητήρες Drive σε μοναδικές εκδόσεις. Volvo Experience στο Golden Hall. Εμπειρία made by Sweden. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Σήμερα στον ήχο είναι ο Τάκης Μαυράκης. Στο τηλεφωνικό κέντρο εδώ στο Βήμα FM, Αφροδίτη Παπαπορφυρίου. Στο τηλέφωνο παίρνει τις ερωτήσεις ή επίσης τις υποδείξεις στο 211-365-9995 ή στα SMS που στέλνετε Βήμα FM μήνυμα αποστολή στο 54010 ή στο email live@vimafm95.gr ή στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5. Απαντήσεις δίνει σε πράγματα που ρωτάτε η Λουίζα Ζουγρή και εμείς συνεχίζουμε το ταξίδι στη δεκαετία του 80. Με ό,τι αγαπήσαμε τότε, 1983, βρετανικό πολύ καλό synth-pop συγκρότημα, η Human League και Fascination. Passion burning, love. And so the conversation turned until the sun went down. And many fantasies were learned on that day. Deep feeling, fascination, passion burning, love so strong. Keep feeling, fascination, looking, learning, moving on. Keep feeling, fascination, passion burning, love so strong. Στην παρέα αυτή τον Χιώμα Λίνγκ, ας μείνουμε λίγο ακούγοντας τους άλλους σπουδαίους pop υψηλού επίπεδου, Heaven 17, από το δεύτερο υπέροχο άλμπουμ τους, The Luxury Gab. Once there was a day, we were together all the way. An endless path, unbroken. But now there is a time, a tortureless sublime. Our souls are locked and frozen. Once we were years ahead, but now those stars are dead. Let me go. Γκλεν Γκρέγκορι εδώ, Γκλεν Γκρέγκορι στο χώρο αυτής της μουσικής ήταν από τους πολύ σπουδαίους, ήταν αυτός που είχε φτιάξει τους Human League και Heaven 17. ABC, ίδια περίπου εποχή. Η καλή pop της δεκαετίας του 80. Το κομμάτι λέγεται Poison Arrow. Από το άλμπουμ The Lexicon of Love. Είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αριστεία Σπηλιωτοπούλου. Κλειστή σταδίου λόγω συγκέντρωσης κατά του μνημονίου από την ΑΔΔ. Συλλαλητήριο αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας και από το ΠΑΜΕ. Εργαζόμαστε για μια συμφωνία που θα διασφαλίζει την ανάπτυξη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Κομισιόν. Σημαντική, ενδιαφέρουσα και φιλική χαρακτήρισε τη συνάντηση ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται με στόχο της κυβέρνησης να κλείσει η συμφωνία ως το Eurogroup της ερχόμενης Πέμπτης. Σκληρή στάση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σημαντικές διαφορές με την Ελλάδα, δεν υπάρχει πρόοδος σε ασφαλιστικό, πρωτογενή πλεονάσματα και ΦΠΑ, αναφέρουν από την Ουάσιγκτον. Αποχώρησαν από τις Βρυξέλλες τα τεχνικά κλιμάκια. Παραμένει η εμπλοκή του Ταμείου στο ελληνικό ζήτημα. Η κυβέρνηση θα εντατικοποιήσει τις διαβουλεύσεις για να έρθει μια συμφωνία ακόμη και τα επόμενα 24 ώρα, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εργαζόμαστε πάνω στα εναπομείνοντα θέματα όπως το δημοσιονομικό και η βιωσιμότητα του χρέους, πρόσθεσε ο Γαβρίλης Ακελαρίδης. Από κακούργημα σε πλημέλημα μετατρέπεται η κατηγορία που αντιμετωπίζει ο Γιώργος Καρατζαφέρης για ανακριβείς δηλώσεις ποθενέσχες και συμμετοχή σε offshore. Παραπέμπεται να δικαστεί από το Τριμελές Πλημελωδικείου Αθηνών. Σε εμπρισμό αποδίδει η πυροσβεστική την πυρκαγιά στο εργοστάσιο του Ασπροπύργου. Νοθευμένο σπορέλαιο που πουλιάται σαν έξτρα παρθένο ελαιόλαδο έχει κατακλείσει την αγορά τη Βόρεια Ελλάδα. Ο κώδικο EL40 πρέπει να αναγράφεται σε κάθε συσκευασία και αποδεικνύει τη γνησινότητα του λαδιού. Και ο καιρό, νέα άνοδο τη θερμοκρασία προβλέπεται για αύριο στου 30 βαθμού το θερμόμετρο στην Αττική. Κυρίε και κύριοι, αναλυτικά όλε τι εξελίξει στο πανόραμα των 8 με την Κατερίνα Δράκου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Καλησπέρα σα. Ευχαριστώ. Ρε Γιώργο, πλήρωσε όλο το ποσό. Ναι, γιατί. Μα καλά, δεν σου κόβει. Τι να μου κόψει. Τι λέει, Δεσποινής. Εμένα όμως μου κόβει. Γιατί έχω προθεσμιακή στην Αλφα Μπανκ. Βάλετε 60 ευρώ, εσείς δεν πληρώνετε ΦΠΑ, άρα 48,60. Κέρδος στη βενζίνη από την προθεσμιακή. Σύνολο 75 ευρώ. Εσείς πληρώνετε 60. Εγώ πληρώνω 60. Καλά και στο σούπερ μάρκετ. Και αεροπορικά εισιτήρια. Καλά, δεν το πιστεύω. Αφού μου κόβει. Αλφα προθεσμιακή με μπόνους. Η μόνη προθεσμιακή που σας δίνει και τόκους και μπόνους πόντους για να τους εξαργυρώνετε στις προσφορές των συνεργατών του προγράμματος και να κερδίζετε κάθε μέρα. Μία προθεσμιακή. Διπλό κέρδος. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Αλφα Bank και στο alfa.gr. Η προσοχή σας παρακαλώ. Παρακαλούνται οι πελάτες να μην τρέχουν. Προσφορές στα φρέσκα προϊόντα υπάρχουν για όλους. Ταξίδι στο κέρδος σημαίνει να σαλπάρεις για τις πιο φρέσκες προσφορές στο Μαρινόπουλο. Πέμπτη έως Σάββατο με την Κάρτα Club. Στα Καρφούρ Μαρινόπουλος, Καρφούρ Express και Καρφούρ. Κεράσια Αγιάς στη συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,25 συσκευασία. Μαρούλι, σαλάτα γαλλική, σαλάτα λόλο πράσινη ή κόκκινη, 29 λεπτά το τεμάχιο. Και μόνο στα Καρφούρ και επιλεγμένα Καρφούρ Μαρινόπουλος, κοτόπουλο ψημένο, 4,99 το κιλό. Φθηνότερα κοντά μας. Μαρινόπουλος. Μουσικές βραδιές στη λίμνη Βουλιαγμένης. Σε ένα ιδυλιακό τοπίο μοναδικής φυσικής ομορφιάς, δύο ξεχωριστές βραδιές. Άσε με να φύγω. Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αλέκα Κανελίδου. Πέμπτη 18 Ιουνίου, Στέφανος Κορκολής, Σοφία Μανουσάκη. Ονειρικές μουσικές βραδιές στη λίμνη Βουλιαγμένης. Viva.gr, halfnote.gr, 210-92-13-310. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Γιατί τα τραγούδια τότε έπαιζαν μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή μας από ότι σήμερα? Ας πούμε το The Cutter που θα ακούσουμε, τον Echo and the Bunnymen. Ήταν ο τρόπος κυκλοφορίας σε βινήλιο ή σε 7 έντσο ή σε 12 έντσο ή στο άλμπουμ. Για παράδειγμα, αυτό το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει σε μικρό 45 στροφών δίσκο, σε περιορισμένα αντίτυπα, μαζί με μία έκδοση μιας κασέτας με κομμάτια που είχαν ηχογραφήσει τον Αύγουστο του 79 οι Echo and the Bunnymen στο πρόγραμμα του John Peel. Έτσι λοιπόν, με διαφορετικό τρόπο, ο 18ης του 1983 που κυκλοφόρησε το κομμάτι πήγαινε κοντά στο συγκρότημά του Echo and the Bunnymen, και με διαφορετικό τρόπο ο 18ης του 2015 πάει και ακούει ένα τάδε τραγούδι στην ψηφιακή πλατφόρμα Spotify ή Apple και μετά περνάει σε ένα άλλο, σε ένα άλλο, σε ένα άλλο. Yeah. still recoil when the skin is lost? Am I the worthy cause? Will I still be soiled when the dirt is off? Είμαστε εκεί στις αρχές του 80-83, ένα άλλο γκρουπ από τις ένδοξες μέρες της δεκαετίας του 80, διαφορετικό από τους Echo and the Bunnymen που μόλις ακούσαμε, από το Wisconsin των Ηνωμένων Πολιτειών, εναλλακτικό ροκ συγκρότημα, η Violent Femme. Blister in the Sun από το άλμπουμ των Violent Femme του 1983. Αυτά μόνο στο πρώτο πρόγραμμα τότε, στις 4 η ώρα, από τις 4 στις 5, ακουγόντουσαν και από εκεί έγιναν γνωστά στη χώρα μας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου.

to save this human race. Never comprehending the race at long gone by. I'll stop the world and melt with you. You've seen the difference and it's getting better all the time. There's nothing you and I won't do. I'll stop the world and melt with you. The future's open wide. Changes, but it's getting better all the time. There's nothing new and I won't do. Let's stop the world. I'll stop the world and melt with you. Οι Modern English μάλλον ξεχασμένοι, ενώ μάλλον τους θυμόσαστε περισσότερο τους Psychedelic Furs. Από το άλμπουμ που είχαν βγάλει, το τρίτο στούντιο άλμπουμ το 1982, Forever Now, ακούμε τους Psychedelic Furs από το Λονδίνο και το Love My Way. Love my wife. αλλάζουμε ύφος για το τέλος και θα πάμε στο συγκρότημα που ξεκίνησε την εκπομπή σήμερα, ένα από τα δημοφιλέστερα, είπαμε, της δεκαετίας του 80. Bon Jovi, 1986, Wanted Dead or Alive. Αύριο θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα άλλη μία εκπομπή αφιερωμένη στο όργανο. Το όργανο, το synthesizer. Και όχι μόνο. Στο πρώτο μέρος, μάλλον αύριο.